masdan mo giliw ang munting talahib. Sa buhay natin ganyan ang damdamin. Pangkaraniwan manyaring halaman, may halaga pa rin sa daigdig natin. Masdan mo lamang ang bughaw na langit, lalong gumaganda tuwing ika'y kapiling. Manaligiliw, tunay ang damdamin sa'yo. Ikaw lang hirang ang buhay ko. Pangkaraniwan manyaring halaman, may halaga pa rin sa daigdig natin. Masdan mo lamang ang bughaw na langit, lalong gumaganda tuwing ika'y kapiling. Manaligiliw, tunay ang pag-ibig sa'yo. Ikaw lang hirang ang buhay ko. Thank you.